nanga etikali bongo libela chérie nakolo bela yo mabele bolingo aweleki na ngai poseki na polobie nandimie Motema mwanga, mokolala te kobanza seyo.